Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, niedziela, 29 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nie żyje Tomasz Stańko, legenda polskiej i światowej muzyki jazzowej. Polityce o zmianach w konstytucji opozycja mówi tak, ale nie w całość. Już milion wniosków przez internet w ramach programu Dobry Start. Był gigantem światowego jazzu. Tak o zmarłym artyście Tomaszu Stańce mówi szef muzyczny Trójki Piotr Metz. Artysta zmarł rano w szpitalu onkologicznym na stołecznym Ursynowie. Miał 76 lat. Piotr Metz przypomina, że karierę muzyczną artysta zaczynał z Krzysztofem Komedą. Jedna z tych postaci, które przekraczają granice. Grał z Korą, która odeszła 24 godziny wcześniej. Grał z zespołem Jumble. No ale przede wszystkim grał z wieloma własnymi zespołami i stał się jedną z najważniejszych postaci wytwórni ECM, czyli wytwórni, która jest ikoną światowego jazzu. To jest postać, która z całą pewnością zapisała się w historii światowego jazzu, ale myślę, że on był więcej niż muzykiem, bo on był także wielkim człowiekiem, genialnym filozofem. Myślę, że jest to jedna z tych postaci, o których można powiedzieć spokojnie, że jest nie do zastąpienia. Po wczorajszej informacji o śmierci Kory to kolejna smutna wiadomość tego weekendu. Po tym jak Senat odrzucił prezydencki wniosek o referendum, teraz dłuższe będą mogły być konsultacje nad zmianą ustawy zasadniczej, mówił w Polskim Radiu 24 Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Ta konstytucja nie uwzględnia faktu, że przez ostatnie 21 lat, a tyle upłynęły od jej uchwalenia, była transformacja ustrojowa. Jeżeli już napominając kwestie polityczne, szereg spraw socjalnych, społecznych, ekonomicznych, no w ogóle w tej chwili jest zupełnie innym miejscu, niż były wtedy. Konstytucja nie wymaga zmian w całości, dodaje Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej. Konstytucji nie trzeba zmieniać, zastępować inną konstytucją, bo ona dobrze funkcjonuje, w wielu punktach zdała egzamin, natomiast wymaga pewnych poprawek. Na przykład no, nie ma tam możliwości wprowadzenia do Polski waluty euro, do czego żeśmy się zobowiązali w traktacie akcesyjnym i w referendum, to zostało zatwierdzone, bez daty. No ale konstytucja też nie musi podawać daty wejścia do euro, natomiast powinna stworzyć taką możliwość, ponieważ to jest nasze zobowiązanie przyjęte również w referendum ogólnonarodowym. Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego dodaje, że dyskusja o nowej konstytucji byłaby dobra. Prawo nie jest stałe i niezmienne, przekonywał. Warto rozpocząć dyskusję na temat nowej konstytucji, ale z pewnością nie w trybie 10 pytań, bo nawet zadając te 10 pytań, nie da się na ich podstawie napisać całej konstytucji, więc dobrze byłoby, żeby kancelaria pana prezydenta, bądź rzeczywiście zespoły doradcze, które pracują przy kancelarii, opracowały propozycje, projekty, nad którymi później można byłoby dyskutować także w środowiskach politycznych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla TVP ocenił niedawno, że nowa konstytucja jest potrzebna. Dodał, że obecnie na zmianę jej nie ma szans, ale trzeba o potrzebie zmiany przekonywać obywateli. Milionowy wniosek online w ramach programu Dobry Start. Od 1 lipca za pośrednictwem internetu złożono milion wniosków o wypłatę świadczeń z programu, który ma pomóc rodzinom, informuje rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Od 1 sierpnia będzie można złożyć wniosek także drogą papierową. W ramach programu 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynający rok szkolny dzieci do 18 roku życia lub 20 roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24 roku życia. Kościół Farny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Nowogródku, ogłoszone sanktuarium błogosławionym męczennic nazaretanek. Uroczystej mszy świętej przewodniczył nuncjusz apostolski na Białorusi, arcybiskup Gabor Pinter. Ksiądz Jan Boltrukiewicz, rektor kościoła. Kościół zawsze ten nasz miał wysoką rangę historyczną, ale też teraz wymiar taki kościelny, bardzo wysoki, bo sanktuarium to miejsce święte, w którym można otrzymać łaski, odpusty. Przyjechaliśmy z Brześcia, ja, mąż i syn. Mam taką własną intencję, że chcielibyśmy mieć kolejne dziecko i przyjeżdżam tutaj z tą taką modlitwą. Jedenaście sióstr nazaretanek, siostra Maria Stella i jej towarzyszki zostało beatyfikowanych przez Jana Pawła II w marcu 2000 roku. Oddały życie za ocalenie 120 osób. Trwa proces beatyfikacyjny 12 nazaretanki siostry Marii Małgorzaty Banaś, która na polecenie przełożonej została w domu, by opiekować kościołem. To był serwis Trójki.

Tak jest, że muzyka pomaga w sytuacji, w której słowa stają się bezradne, właściwie zdają się zużyte. To były bardzo niedobre dni i ci, którzy znali dobrze Tomasza i którzy znali dobrze Korę, nie mają wątpliwości, że to nie jest przypadek i że oni już się spotkali ponownie. Tomasz Stańko i Kora razem. To, co się stało, to jest trochę tak, jakby zatrzymała się i zamilkła ścieżka dźwiękowa do naszego życia, prawda? Chciałbym teraz w sieście na koniec tego kwadransa wspomnieniowego jeszcze złożyć Tomaszowi specjalny hołd. I w imieniu swoim, ale przede wszystkim w imieniu jego, chyba mogę tak powiedzieć, przyjaciółki wielokrotnej współpracowniczki. I to będzie światowa premiera tego nagrania. Tomasz Stańko, Pożegnanie z Marią, Anna Maria Jopek i Branford, Marsalis. To jest taki Marek Niedźwiecki wczoraj dał najlepszy dowód, poświęcając całą markomanię Korze. Więc to jest tak, że moglibyśmy teraz słuchać Tomasza, słuchać Kory, Manamu do końca siesty i ja przynajmniej nie umiałbym tego robić spokojnie, nie smucąc się jakoś bezgranicznie. Wciąż jeszcze ta wiadomość, która dotarła do mnie o Tomku, dotarła dosłownie na kilka minut przed wejściem do studia, ale zarówno Tomasz, jak i Kora byli ludźmi cudownej, jasnej energii. Jestem przekonany, że chcieliby także, żeby takie drobiazgi jak siesta w dniu, w którym ich żegnamy, mogły dalej toczyć się swoim trybem, a przecież jest środek lata i państwo gnają na wakacje i jadą gdzieś samochodami i może o zgrozo stoją w korkach wielogodzinnych przy bramkach przed Toruniem, prawda? Ja stałem tam wczoraj. Więc spróbujmy dalej tę siestę poprowadzić właściwie tak, jakby nic się nie stało, choć stało się tak bardzo wiele. W zeszłym tygodniu w imieniny Anny, o ile dobrze sobie przypominam, miał urodziny jeden z naszych ulubionych siestowych artystów i to właśnie jeden z tych, których myśmy już grzebali wcześniej wielokrotnie w latach 60. i 70. A on nie tylko żyje, ale wciąż, jak widzieliśmy niedawno w Warszawie, fantastycznie się czuje. A urodziny miał, proszę sobie wyobrazić, 75. Najwyraźniej czas rzeczywiście jest po jego stronie. Jagger, najlepszego. Drodzy Państwo, trwa właśnie festiwal Globaltica. W Gdyni artyści z całego świata muzykują, sprawiając Państwu, jak my nie mam, sporo frajdy, ale wierzę, że entuzjaści muzyki siestowej szczególnie cieszyli się na koncert naszej drogiej Elidy Almeidy, która, tak to się czasami w życiu składa, na ten koncert po prostu nie dotarła. Utknęła gdzieś, o ile wiem, w Monachium czy na innym niemieckim lotnisku, więc łez było sporo. Na tych łez otarcie Elida dzisiaj w sieście. Paca por contar. Meriquilha de quirofeira, de que cutelo me é? Paca perguntar, de que cratera, de que planalto, de que duna me é? Paca perguntar. Sani clá o jar sal, o jar fogo, paca perguntar, de onde que vem, pa onde anda, paca perguntar, singa de fado que canta morna, sim baja samba, sim dança samba, sim gosta de rabolo. Cora de dona, manel de novo, ano novo. Paca por um tão, paca por um tão. Nome de minha santo, o nome de minha crente. Paca por um tão, paca por um tão. Nome de minha santo, o nome de minha crente. Paca por um tão. Elida Almeida. No niestety, wczoraj nie udało jej się dotrzeć, żeby spotkać z Państwem w Gdyni, ale Tak polubiła te polskie drogi, po których ją przewieźliśmy tak niedawno, że z pewnością wróci jeszcze niejednokrotnie. Co to za cudowna dziewczyna? I a propos dziewczyn wspaniałych, skończył się właśnie zaprzyjaźniony ze Siestą i z Trójką w szczególności Festival Ladies Jazz i miałem szczęście zajrzeć na jego ostatni koncert, na ten ostatni akord, czyli wieczór z Melody Gardot w gigantycznej arenie w Gdyni. No nie obyło się bez rozmaitych incydentów, których jak na złość bohaterem nie całkiem pozytywnym był mówiący te słowa. Kto ze Siestowiczów był na koncercie, ten wie o czym mowa. Ja już się nie będę w detale zagłębiał, ale z wdzięcznością ten koncert wspomnę, sięgając po muzykę, której w moim pojęciu zabrakło. Melody w ostatnich miesiącach jest w takim nastroju, nazwijmy to, metafizycznym, a nawet mocniej mrocznym. A ja tymczasem, zwłaszcza, że jechałem na ten koncert z tygodnia na plaży, marzyłem o muzyce plażowej właśnie, którą wszak Melody też potrafi uprawiać nie z gorzej. I oto mały dowód. The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to grieve. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something missing. Momento de encontrarte y volver a besarte para darte un regalo perfecto. Ay, delirio de sentirte en mis brazos, recreando los momentos pasados en tu cuarto, tu motor estrellado, donde fuimos un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino. Un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino. Mira, mira, mira vos. A, Melody Girl Dawn, dosłownie parę dni temu w Gdyni. Tak by chciał się cofnąć czas, raz jeszcze być na tym koncercie, raz jeszcze mieć nadzieję, że to może być piękny weekend przed nami, raz jeszcze mieć świadomość, że i Kora, i Tomasz są z nami wciąż jeszcze i że być może wciąż jeszcze od nich usłyszymy i mądre słowa, i wielką muzykę. To był niezwykły wieczór, ten koncert Melody, bo jak być może Państwo pamiętają, towarzyszyło mu zaćmienie księżyca, jak opowiadają, szczególnie magiczne, takie, które zdarza się raz na setki lat. Ja powiedziałem wtedy, że jestem ogromnie wdzięczny wszystkim, parę tysięcy ludzi przyszło na ten koncert, że zdecydowali się zrezygnować z obserwacji takiego wydarzenia, które zdarza się raz na setki lat, ale z drugiej strony, że dokonali dobrego wyboru, albowiem taka dziewczyna jak Melody rodzi się raz na wieczność. Powinienem był, nawiasem mówiąc, dodać, że podobnie jak i każdy z nas, więc warto zadbać o to, żebyśmy z tym życiem zrobili coś w miarę sensownego. Taką księżycową, w związku z tym piosenkę jeszcze mam dla Państwa, moją ulubioną. Powróci Branford, który parę chwil temu grał muzykę Tomasza Stańko. Branford i Sting oczywiście. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamp light. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Or you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Tak, próbuję tę naszą dzisiejszą siestę przeciągnąć na jasną stronę, ale coś mi nie bardzo idzie, prawda? Ale z drugiej strony, w końcu, kiedy ma być czas na łzy, jak nie w taki dzień jak dzisiaj? Nawet i łzy czarne, jeśli kto woli. Lagrimas negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Esa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste. Ze Stingowego Nowego Orleanu na Kubę krok zaledwie Ignacio Carrillo. A my może, skoro już się pofatygowaliśmy w rejon huraganu, zostańmy tam jeszcze przez chwilę przed wiadomościami. Z Puerto Rico, Eddie Palmieri.